أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع زاريات وفي سورة ترتيب كي یو پنزوز پزو صورت قاف نده نزول که اوش پیتو پزو صورت احقاف نده ارکلا چه مخی صورت کې ذکر داغ قومونو محلقاو که آغا قومونو چه اللہ حلاک کریو ندی صورت زاریات کی تفصیل دائی که زکر متصل لورو دی صورت مقصدو اس بعد قیامت بشواهد مکه اثبات قیامتو بلا جلا دلتا اثبات قیامت کے بھی شواہد او صورت کے مکه ویلو کذالک الخروج دلتا و انما توعدون لصادق چتا سره خلی شی د قبرونو نا چتا سره د کم چیز واده شوی دا هغه بل سره رسیا کی صورت مقصد او اثبات قیامت بھی شواہد او ذکر داغا قومون انما توعدونا لصادق و ان دینا لواقع والزاریات زرون شاید یغبادونا الوزون کی پا الوزون سرا اشیاو لرا سنگی بادونا دی زین شیو چت کی آلت گزار کی متاسب را دی مقام نو چت شی بر مقام کی با پری ہو را چکر بنا دی قبرون نو اوچت شئی پا میدان نا قیامت بہو لگی دیو مقام نو لازد بل مقام تا فالحاملات وقرن شاید او قوادی اغبادنا دکون کی وریز لگا سنگا چاوریز راشی او حواگانی پا حواگان اسا وریز لکشی فالجاریات یسرن شاید دیا کشتی تن کی پا آسان دیا فالمقسمات امرا شاید دی دا فرشتی تقسیم کون کی دو حکمی لاحی دا ټول پا دی شاید او گوا دی چه انما تو ادون لصادق پیشکا چه تاثر وادک اولی جی خامخا غبر اسیا کی و این دین لواقع او پیشکا جزا او سزا واقع کی زندگی دا جزا او سزا واقع کی و السماء ذات الحبک انکم لبی قول مختلف او شاید دے اسمان ذات الحبوخا وند استورو ذات الحبوخا وند استورو حبوک یاد حبکن دے فماند جالیدار شاید دے اسمان خاوند لارو خاوند استورو خاوند جایاها شاید دے اسمان ذات الحبوخ جالیدار سرخ است جال لے سرخ است اسمان دے انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو خامخا پاوینا گڑوڑ کی مختلف ہوینا بعضی مومنانین و بعضی کافران یا کافرانو تاسو خوینا گڑوڑ کی بعضی پیغمبر تالی ونیوینو بعضی جادو گرنو بعضی ساہیرو بعضی تجویدی یو فکوانو من افک اڑاولیشی عنہو دے پیغمبرنا آغا سوک افکا چاگا اڑاولیشی ویدے فا علم دا اللہ کی انو آغا اولی یا اڑاولیشی عنہو دے قرآننا آغا سوک افکا چاگا اڑاولیشی ویدے دے تابداری دے پیغمبرنا فا علم دا اللہ کی قتل الخراسون فلانت دے پلیشی آغا بیمانا بیمانا کم خلق دے الذين اكسان هم شاغي في غمرتن باغمستي کی ساحور پر خودن کی قران لرا في غمرتن باغمستي ذ شاوت کی ساحون پر خودن کی غافلون قران پریری خلق ګور قران پر خود اس الونا یا یوم الدین تپوس کی داخله چې کله وي ورځ د قیامت پاور چې دی وپور باندې یفتنون رتکلیشی اور با اسوزی اور با معذب شی اور با حلق سوزی او بیولیشی زوکو سکی فتنت کم عذاب ستاسو دا عذاب دیشی تاسو کدی تلوار کورا و زیره میشه که متقیان با پا جنتونو چنو که بی آخذین ما آتاهم اغسطن کی بیدانی متنو چوار بکدی تارب داغی انہم بیشک دیو مکر دینا محسنین موحدان زکب والا جنت ورکے چدی توحید منلے موحدانو نیکو کارو دے وقانو قلیل من اللیل ما یحجعون او دے کم دشپینا علق لگون کی ای با دشپی کم خوب کاؤ دشپی با پاسی دا پلندو سترگو دشپی با پاسی دا پا ار قسم حالت کبارانو کو وریزو کسر زیو که یخنی وا دا بناو چو یخنی دا روانو دشم پاسی دا یخنی دا یرا گرمی دا نا نا نا نا گرمی او پا سر دے کبا اللہ تا والارو دشپی بے خوب کنو کم کاؤ دشپی پاسی دے خوا پاسی کنو پاسی او دے کم دشپی نامایح جون ارخ لگون کی مومنانو صفت دایر دشپی پاسی و بالاسحار هم یستغفرون او پا وقت چربان کی دی بخن واری دا اللہ نا دا چربان پا وقت دا اللہ نا بخن واری یو خدا عام بانگو چه خلقه دا خو سبا خطلی نشکل بانگ چرکی نو آغا دا پیشمنی پتیم کی و فی اموالهم حق کل سائل والمحروم او پا محلو دی خلقو کی حق دی دا پارا دا غفتن کو والمحروم او دا نغفتن کو وک غوالی غلم ورکا کن غوالی غلم ورکا او رغن غوالی عجز دے مظلوم دے مسافر دے روٹی اولا ورکا چھے اولا ورکا کپڑی اولا ورکا خرچہ اولا ورکا نغوالی تا تے پتگا چھے دا سری دا عجزانان دی ایو سرے دل کسی لراغی دن غوالی نو غلم ورکا وفی اموالهم حق للسائل والمحروم امانو دی خلقو کے حق دے دپارا دو غفتن کو چراکا والمحروم او دنو غفتن کو ناغنم ورکا یعنی که والی او کنو والی دوارو لورکا ماد اللہ در کرنو پائی کدار چائی سرا وفی الارض آیات للموقنین او پزمکا کی نخیری دا اللہ پا یوالی دی پارا دا یقین کو ان کو وفی انفسکم او پنفسن استاسکم دلائلی دا اللہ پا حضانیت افلا تبصرون آیتا سنوی نیدا دلائل افلا تبصرون آیتا سنوی نیدا دلائل وفی السمائی رزقو کم او پاسمان کستا سو رزق لے اسمان کچے روٹائی نمی لاوی گی عدل تویو فی السمائی رزقو کم پاسمان کستا سو رزق لے وما تو اعدو نواغ سو چتا سروا دکوریشی رزق نمورال ذکر د سبب مراد نه مسبب یعنی ذکر د رزق مراد نه باران دی چې باران شي نو سګيږي زرغونی شي فصلونه شي نو ځکه زیات شي یا شاول ولاله رحمانه کړی دا وفي السماء رزق کوم او پاسمان کې فیصله د رزق تاسو دی رزق تنه شي ګټلې پر نه فیصله شي چې ستاسو رزق بده دی نه وما ادا خونه شي ګټلې ني جوال لیدلی ني غنم لیدلی ني بندې او ني ساګ لیدلی دي او څنګه له خدای اسور کوي دا د فیصله شوی دا پر اسمانونو کې خوش غنا او په سما رزق کوم خلک تیار کیو طالب خلک کی خدا او په سما رزق کوم په اسمان کې فیصله د رزق نو تاسو لري چې وما توعدون او عذابونه چې تاسو سره وعده کولی شي یغم عذابونو فیصله بل نه کیږي او رزقونو بل نه کیږي ها فورب السماء والارض سما د قسمه پر رب د اسمانو د زمکو انه بشک دا پیغمبر دا سرشتیا ده مثل انکم تنتقون پشان دا چې تاسو دا خبره کوي دا رشتیا دي څنګه چې تاسو دا خبره دی یو بل سره رشتیا دي نو پیغمبر دا سرشتیا ده یا دا پیغمبر دا قران دا سرشتیا ده څنګه چې تاسو دا خبره دی یو بل سره دا رشتیا دی حالتا کا حدیث زیف ابراہیم المکرمین بتا خیر آغلی تا دا خبر دا من منور ابراہیم علیہ السلام عزتمندو عزتمندی ایچ بدین راغلی نو عزتمندو فرشتی عزتمندی نیکان عزتمندی نو دا نیکانو خلقو من مسیحو کا دا نیکانو خلقو ملگرتیاو کا از دخلو علیه کلاچر آلل دی پی ابراہیم علیہ السلام فقالو بی سلاما السلام علیکم قال ابراہیم علیہ السلام سلام قوم منکرون تاسو یو قوم ناشنا ماون پی جان دی تاسو څوک دې کم ځای نه راغلي د چا سره کار دی خامخا چې سره په جنډا شي نو دې کم نه راغلي په ایمان په جنې وانا تعارف وکا سلام قوم منکرون تاسو یو قوم ناشنا فراغ الی اهداف پوسن کې چې بس کې او کنا وړه بخره او کنا او ته روټه یو د چیوټی ملال شاد کو نو ل چې روټه بندوبس وکا تپوس څنګه چې سلام یې واچاو تعارف شو چې دا انسان زما مل ماندی فراغ الی اهله نو جلتی وکړه خپل اهل تا مایل شخل کور تا فجاء بعجل سمین نو راته وکړه پاغسخی سورب باندې لال او سورب څخه وکته دا او هغه غسکه علال قومه ته اوته کې هو دا مل ملا د خپل وس مناسب شیخ اور کوا شو وسږي فجاء بعجل سمين دانا امل بستر ګرو باسا چې خدای اوستل شي مې ما سفر مم کړي نه د چې پته لګي نه د روټي پته لګي سبا کړو روټي نه نه فورن چې لالا سره یو فورن له بندوباسو کا متکی وته جوړ کړی پته کې کی زړ خوراک تیاریږي او چې جوش کې او بو کې چې بیا تلکه کې فارغ دوه ګڼټې دي اوی وسکا پورې کې د 20 منټه کې بس پونځي تا وکړه ستګ بدل نو باسي بچي په سر وټه پس ها ټوډه لري فراغ الی علی فجاء بعین سمین طالبان دې بچي روټي خو سات چل نه به چیز کی فراغ الی علی فجاء بعین سمین نورمایل شو را روان شو الی اهلی په طرف د خلکو اور جلتی وکړه په طرف د خلکو قربانې فجاء بعین سمین مل مان را نظر فوراً در روٹه ایلو چه بندو بسو که او خشه ایلو گورا فقربهو الیهم نورا نزده که ابراهیم علیه السلام آغا غسکه الیهم ده مل منو تا قادمی بی علا اب بیزم غریبو که روٹه اشتا روٹه ای کرده غریبو که یا غساج یا کب چس کنه یا نری غرمی انداب ری بجی روٹه یا غریب سترگی رو جی فقربهو الیهم ایو کدا شو نشته چې موږ دا نور څه د پروفیسر فقربه الیهم قال الا تاکلوا نزدیک دا غسخه دی تا اخر طالبان شته نه په څه ودلوګي د مړو خو شته قال نو ابراهیم علیه السلام الا تاکلوا تاسو ولې خوراک نه کوي ولې خوراک نه کوي ماته کې خو دې تاسو خورئ نه دا پته ودنه چې دا فرشتي پیغمبر دی ژوند دی مخامخ فرشتي ناشې پویږي نه چې دا ما من باندې یو کدا فرشتي دی فاو جسمنهم خيفا پټکړه ابراهيم عليه السلام د دینا خيفتن يرا پسړکه باغ زمانه کې قانون دا او چې چا بچا د تکلیف ورساو دا او خوراک به نه کاو دې زمانه کې دلته په مریم غلې کېږي او خوانم د نو کې سکاکم د نو کې پیسې جوم د نډګ په اخر کې مړ کې دا انصاف پکې به انصاف نه دې زمانه هر ډېر به غیر د شوې ها فاو جسمنهم خيفا قالوا نو فرشتو او ابراهيم عليه السلام تخف ميريگا من فرشتيو وبشروا بغلام عليم زیر ورګه دی هغه ته په عالق په پو یا باندې شمنګ الله راجګریو په بچی د زیر استا چې تعالی الله بچی درکې فعقبلت امراته فی سرت مخه منهود کی بیان کړو نو خزر لا چې د لوخ ډک په ډکور ترال نو ماجو میګی دا چې د ازما د خاونو بدخوا من باندې دي او خيار خزر زمانه ته دین دي لوخ یو سب ته پراته داغه سې ساشت ګاندا شکر نور مل مال دا شنو بیا بدالو اورګه دا خډک وی ما خیال نو کړه د دې زمانه خلینه میک اپ نا او صرف سوخی په ورو نوزګاری کی ها نشه بچې کوله نشه مرو ته کوله استاد مل مال مال له پوښه نا سم خو یار دین دار خلې چه په حق چی ته چی بل دې زمانه وړ ډنګ په څیر اخلي دې دې چرتا فاقبلت امراته فی سرت رالا خزدا فی سرت پس نهایت تیز سرا فسکت وجهها نوی وا خپل مخلرا هغه بار ولاره ورد ډوډۍ سرا بار من منو ابراهیم علی السلام ته موږ زکه خوراک نه کوچ موږ فرشتي یو انسانان نه یو الله رالی ګلیو تعالی الله بچی درکې تعالی زیره میداو شو بچوانه نو ولارا بچی خداغه کې نفسکت وجهها تسیور کو خپل مخلرا تندیرا او وی انا عجوز عقیم زین بډی شندا ما د چرته بچی چرته زو چرته په دې حالت کې بچی قالوا وی فرشتو کذالک هم دارنګي څنګه چته وی قال ربک ولید سارب ان دا کار ما آسان دی بځه تیرشیو آل عمران مریم کې انه هو الحکیم العلیم بشکا دا الله دې حکمت والا پویا قال فما خطبكم ايها المرسلون نو ابراهيم عليه السلام زچ شو یو خو په دې راغلی چې زيره مال راکوي بل په سره غري بلم سره وړي نو وي فما خطبكم ايها المرسلون سره حال تاسو اراله ګل شو فرشتو قالوا نو دې انا ارسلنا الى قوم مجرمين منګا دا دې ګل شو او مجرمینو تا لنرسل علیهم حجارتا من توین دید پارا چراو جوگو منگ پای بانی کان در ٹکرو مصومتا چاگا نشاندان عند ربک پنی زرفستا للمصرفین در پارا در مشرکانو یو دلوت علیہ السلام پا قوم اللہ رالی گلیو چاگا دلوت علیہ السلام خلاف کلے کلے گولتا کو کانو باران پکو فاخرجنا من کان فیه راوخ که منگ آغا سوچ پدی کلی گیو ده مومنانو نا نونو مونده منگ فیها پدی کلی گی بغیر ده یو کور ده مسلمانانو نا یو لوت علیہ السلام دو لوریان نستوی نو تولی اوخ داس تبا و برباد کلا خزی مولا تبا کلا منافقا و بیمانا تول تبا و برباد شو و ترکنا فیها آتا للذین یخافون العذاب العلیم اپری خود منگا فیها پدی واقع که موسیٰ علیہ فدی واقع دا ابراہیم علیہ السلام کے نخد پاردا کسانو چیریگ دا عذاب درناکنا وفی موسیٰ از ارسلناہو الی فرعون بس اکو وفی موسیٰ از ارسلناہو الی فرعون بسلطان مبین اولی گلے اما اپو بارد موسیٰ علیہ السلام کلے چلے گلے اما دلرا فرعون تا پدل کاربان دے فتواللہ برکنی نواو لید صدق اللہ کا ناوی وی ساحر او مجنون دال ساحر دے یا لیوانے دے فاہدنا نونی ما فرعون و جنود او لخ کردہ و فنبزنا هم فی الیمی او غرزاو من دیل رپ دریاب کی وہو ملیم او دے خفا او دے ملامتا بس جو دیدی